Openville Timișoara. Open the Future, proiect de revitalizare urbană ce va fi finalizat curând. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnalul de prânz. Tânărul de 21 de ani care a fost dus în Belgia cu arsuri grave după incendiul din Neamț a ajuns la Bruxelles cu două infecții pe care le-ar fi luat din spitalele din România. Nu avem vreo sesizare oficială despre aceste afirmații. Se va face o analiză. Politicienii se bat pe locurile din conducerea autorității de supraveghere financiară, locul în care o lună de muncă e plătită cu salarii între 7.000 și 13.000 de euro. Vorbiți cu domnul Ștefan. Dacă domnul Ștefan și ceilalți colegi ar învăța la câtă experiență și paralba au să fie mai tăcuți, ar fi mult mai bine. Directorul companiei de publicitate care a produs clipul Copiii referendumului a fost audiat astăzi de poliție. După ce mai mulți parlamentari au reclamat că părinții minorilor ar fi putut să nu-și dea acordul. Agențiile de casting semnează cu părinții copiilor contracte, fac un dosărel pe care îl depun ghici unde la Autoritatea pentru Protecția Copilului. În Franța, părinții unui adolescent găsit spânzurat dau în judecată YouTube și WhatsApp pentru că giganții online n-ar fi luat măsuri să împiedice jocurile ce lansează provocări periculoase, chiar mortale. Statele Unite organizează astăzi alegeri parlamentare și regionale, un scrutin considerat un test pentru republicanul Donald Trump. Prognoza meteo la noi pentru început. Vreme frumoasă cu soare în regiunile intracarpatice, în zonele de deal și de munte. În restul regiunilor sunt posibile norări, ploi slabe și căderi de burniță. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. Cel mai mult noros în București, maxima din capitală 15 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Tânărul de 21 de ani care a fost dus în Belgia cu arsuri grave după incendiul de săptămâna trecută din Neamț a ajuns la Bruxelles cu două infecții pe care le-ar fi luat din spitalele din România. Așa spune un doctor român care îl tratează acum în spitalul din Bruxelles pe tânărul rănit la Neamț. Deși în țară pacientul a fost internat doar o singură zi, s-a reușit îmbolnăvirea lui. Șefii unităților din Iași și Neamț nu au o explicație pentru asta, dar spun că ar putea face câte o anchetă. Transmite Violeta Cincu. Are arsuri pe 70% din suprafața corpului, capul și căile respiratorii sunt afectate. Așa a fost transferat de la Neamț la Iași tânărul bărbat, victima unei explozii care a afectat un bloc de locuințe din Neamț. A fost transferat la Charleroi, Belgia. A fost operat și va mai suferi două intervenții chirurgicale. Medicul care îl tratează, Ciprian Isacu, spune că pronosticul este bun, dar atrage atenția. Pacientul a ajuns în Belgia cu două infecții pe care le-a luat din spitalele din România. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, profesor universitar dr. Diana Cimpoeșu. Timpul petrecut de acest pacient în Spitalul Sfântul Spiridon a fost unul scurt, timp în care a stat în terapie intensivă și a fost în sala de operații operat de către echipa de chirurgie plastică. Nu avem vreo sesizare oficială despre aceste afirmații. Dacă există un astfel de diagnostic, se va face o analiză. Medicul Ciprian Isacu de la Charleroi spune că peste două luni bărbatul se va putea întoarce în țară. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. În acest context, 21 de supraviețuitori ai incendiului din colectiv cer guvernului înființarea unui mecanism de intervenție de urgență pentru mari arși și au publicat o scrisoare deschisă adresată premierului Viorica Dăncilă și ministrului Sănătății Sorina Pintea. Între cei 21 care au fost tratați în afara țării se numără și Andrei Găluț, singurul membru al trupei Goodbye to Gravity rămas în viață după incendiul din club. Despre solicitări, Anca Simina. Supraviețuirea unui pacient cu arsuri pe mai mult de 30% din suprafața corpului depinde azi în România de șansa de a ajunge la timp într-un spital din Occident, iar cazul lui Alexandru Băiașu din Piatra Neamț e dovada, îi amintesc ministrului Sănătății, victimele incendiului din colectiv. Așa că cei 21 de semnatari ai scrisorii deschise cer o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă până la finalul acestei săptămâni, pentru a-i propune crearea unui mecanism național de intervenție de urgență în cazul accidentelor cu victime mari arși. Printre semnatari, Alexandra Furnea, care atrăgea recent atenția ministrului Sănătății că în România lipsesc protocoale și tratamente elementare în astfel de cazuri. Iată ce răspundea Sorina Pinta într-un interviu la Europa FM. Există protocoale, există proceduri, există un program național destinat marilor arși. Poate că avem nevoie de oameni care să facă lucrurile acestea. Numărul de paturi pentru arși în România este insuficient în acest moment. Planul național la care se referă ministrul Sănătății acoperă procedurile și cheltuielile în țară. La 3 ani după incendiul de la Colectiv, România are doar 14 paturi pentru tratarea pacienților cu arsuri grave și nicio bancă de piele. În cele mai optimiste scenarii, primele centre pentru mari arși cu câte 7 paturi fiecare ar urma să se construiască la București, la Iași și la Timișoara după 2020. Revenim și astăzi la Spitalul Fantomă din Bacău. Ar fi trebuit să fie unul municipal, dar după 11 ani rămâne un șantier fără perspective clare. Deși a înghițit până acum 50 de milioane de euro, vă prezentăm un nou episod din campania România Neterminată. România Neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. Aparatura cumpărată de mult pentru ceea ce trebuia să fie Spitalul Municipal Bacău s-a învechit nefolosită și e mutată în alte spitale și secții. Și, încă o dată, politicienii locali spun că vor termina spitalul în câteva luni, care va funcționa însă ca un departament special în cadrul Spitalului Județean. Claudia Toader. Politicienii au găsit o explicație. Municipalul n-a fost dus la capăt pentru că ar fi concurat Spitalul Județean. Senatorul Dragoș Benea, fost președinte al Consiliului Județean. Să nu uitați că suntem aproape la 2 ani și jumătate de la locale. Suntem în această etapă aparent întârziată, dar eu zic justificat întârziată, datorită faptului că până în 2016 acest spital municipal s-a născut și a fost crescut cu ideea de a pune în concurență cu Spitalul Județean, o idee total nefericită, neinspirată. Anul trecut, primăria și Consiliul Județean au venit cu o idee nouă sub un nume nou, Spitalul Sfânta Maria. Clădirea ridicată și dotată deja, dar nefuncțională, să treacă la Spitalul Județean, dar cu statut special. Au convins Ministerul Dezvoltării și pe cel al Sănătății. Ministerul Justiției se opune însă. Totuși, primarul Cosmin Necula spune că va merge înainte. Și la anul să scoatem la procedură de achiziție publică execuția acestui obiectiv. Execuția în sine să dureze maximum 12 luni. Așadar, numai devreme de 2020, până la un mare spital la Bacău, în vară aparatura municipalului Fantoma a început să ia calea altor unități medicale. Spitalul TBC a primit o canapea electrică, 2 EKG-uri și un ecograf, iar câteva sute de paturi au fost transferate la Spitalul Județean de Urgență. După 11 ani, 2 schimbări de putere locală și 12 guverne, Spitalul Municipal din Bacău e tot un proiect. De la Bacău, Claudia Toader, Europa FM. Urmăriți subiectul și pe site-ul nostru europafm.ro la secțiunea România Neterminată. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Bătaie pe locurile din conducerea Autorității de Supraveghere Financiară, locul în care o lună de muncă e plătită cu salarii fabuloase. Azi ar fi trebuit ca în Parlament să fie audiați cei 32 de candidați care se luptă pentru cele 9 locuri disponibile. Numai că audierile au fost amânate pentru săptămâna viitoare, deși mulți candidați erau prezenți în legislativ, motivul... PSD nu s-a hotărât pe cine susține, iar aleșii PNL și UDMR spun că sunt ocupați cu un congres al popularilor europeni. Teodor Tiță. Șefia ASF înseamnă un salariu lunar între 7.000 și 13.000 de euro, iar mandatul celor 9 membri ai bordului de conducere expiră azi. În negocierile din ultimele zile, președinția instituției care controlează între altele fondurile private de pensii și piața asigurărilor, i s-a promis actualului vicepremier Viorel Ștefan. Doar că planurile acestuia de a primi votul în comisii și chiar în plen înainte de remanierea guvernamentală plănuită pentru săptămâna viitoare au eșuat brusc. Vestea a venit chiar de la Liviu Dragnea. Avem timp zilele astea. Domnul Ștefan ne spunea că el nu renunță să candideze pentru funcția de președinte. Vorbiți cu domnul Ștefan. Dacă domnul Ștefan și ceilalți colegi ar învăța la câtă experiență și păr albau să fie mai tăcuți, ar fi mult mai bine. Oficial, audierile și votul final pentru conducerea Autorității de Supraveghere Financiară și pentru cea a Consiliului Național al Audiovizualului au fost amânate, dat fiind că liberalii și udemeriștii lipsesc zilele acestea din Parlament pentru summitul popularilor europeni. Dincolo de aceste formalități, în PSD se duc în continuare negocieri. Liviu Dragnea spune că l-ar susține pe actualul vicepremier Viorel Ștefan, dar că, în comitetul executiv, i s-a atras atenția că partidul e de partea lui Leonardo Badea. Directorul companiei de publicitate care a produs clipul Copiii Referendumului a fost audiat astăzi de poliție după ce mai mulți parlamentari au cerut un punct de vedere autorității pentru protecția copilului. În fapt, parlamentarii voiau să afle dacă minorii au apărut în clip cu acordul părinților. Mai departe, Autoritatea pentru Protecția Copilului a sesizat poliția, deși avea dosarul cu acordurile, explică Victor Marin. Cu câteva zile înainte de referendum, pe internet și pe câteva posturi TV a fost difuzat un clip intitulat Copiii Referendumului. Îndrăznește să crezi, îndrăznește să crezi, îndrăznește În fapt, un îndemn la boicotarea referendumului și în clipul inspirat de controversatul serial Povestea slujitoarei apăreau mai mulți copii. La câteva zile după ce la referendum nu s-au prezentat suficienți oameni, mai mulți parlamentari, în special de la PNL, au cerut un punct de vedere autorității pentru protecția copilului. În fapt, voiau să afle dacă minorii aveau sau nu acordul părinților. Mai departe, Autoritatea pentru Protecția Copilului a sesizat poliția, care la rândul ei l-a chemat la audier pe directorul agenției care a produs clipul. La ieșirea de la poliție, acesta a declarat că toți copiii au acordul părinților și că de acest lucru s-a ocupat o firmă de casting. Agențiile de casting semnează cu părinții copiilor contracte. Părinții se duc cu acel contract un aviz de la psiholog și de la medicul de familie și fac un dosărel pe care îl depun ghici unde la Autoritatea pentru Protecția Copilului. Deci, în momentul interpelării parlamentarilor, autoritatea respectivă pentru protecția copilului avea absolut toate datele să le răspundă. Prin urmare, instituția nu trebuia să apeleze neapărat la poliție. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Statele Unite organizează astăzi alegeri parlamentare și regionale, un scrutin considerat un test pentru republicanul Donald Trump. Sunt în joc 435 de mandate din Camera Reprezentanților, o treime din Senat, precum și posturile de guvernator din aproape 30 de state. Ioana Brustur, capitanul. Americanii sunt chemați la urne după 2 ani de la victoria lui Donald Trump. Aflat la jumătatea mandatului, președintele are, potrivit sondajelor, o popularitate de aproximativ 40%. Vote for Republicans is a vote to continue. Liderul de la Casa Albă s-a implicat activ în campania electorală în speranța că Partidul Republican va putea menține majoritatea în Congres. În scrutin vor fi desemnați 35 de membri ai Senatului din totalul de 100 și toți cei 435 de membri cu drept de vot ai Camerei Reprezentanților. În plus, vor avea loc alegeri regionale și locale în 10 de state americane. Sondajele arată că Partidul Democrat are șanse reale de a obține majoritatea în Camera Reprezentanților, iar republicanii ar putea menține controlul asupra Senatului. Așadar, la 2 ani după seara de 8 noiembrie 2016, care l-a propulsat spre surpriza generală pe miliardarul din New York la Casa Albă, democrații speră să-și iau o revanșă politică, cel puțin parțială, înainte de 2020, anul viitoarelor alegeri prezidențiale. După Balena Albastră, încă un joc periculos face victime, se numește Momo Challenge, este accesibil prin aplicația WhatsApp și îndeamnă pe tineri să comită acțiuni periculoase care pot duce până la moarte. În Franța, părinții unui adolescent găsit spânzurat dau în judecată YouTube și WhatsApp pentru că giganții online nu au luat măsuri să împiedice astfel de jocuri letale. Mihai Bucureșteanu. Kendall a fost găsit mort în camera lui, spânzurat cu centura sa de kimono. Băiatul nu părea să aibă probleme la școală sau în familie. Potrivit părinților, ar fi fost atras în jocul Momo Challenge. Le Momo Challenge, c'est un ordinateur qui demande. Jocul se desfășoară pe WhatsApp. Adolescenții sunt provocați să facă diferite acțiuni. Unele i-au lăsat tânărului din Franța chiar și vânătăi pe corp. Dacă nu răspund la provocări, sunt amenințați că datele lor personale și fotografii vor deveni publice sau chiar că își vor pierde viața. Responsable de la mort de son fils. Familia a dat în judecat atât statul francez cât și platformele YouTube și WhatsApp, pentru că nu au reușit să stopeze răspândirea jocului. Un alt joc similar a fost Balena Albastră, care i-a demenat pe tineri să facă timp de 50 de zile provocări din ce în ce mai periculoase, până la ultima etapă, sinuciderea. Sport, acum bună ziua, Tudor Ciurescu! Dinamo a oprit seria de 5 meciuri fără victorie, a câștigat cu 1-0 în deplasare la FC Voluntari. Echipa lui Mircea Rednic s-a impus însă cu șansă și după ce arbitrul le-a refuzat un penalti clar ilfovenilor în prima repriză, când Cooper a comis hands în careu. Dinamo a primit o lovitură de pedeapsă în minutul 93 pentru același lucru. Mingea l-a lovit în mână pe Ivan Zgrablici, care a fost și eliminat după ce a primit al doilea galben. Salomau a înscris de la 11 metri și a oprit astfel căderea echipei din Ștefan cel Mare chiar înaintea derbiului cu FCSB, care va avea loc duminică. Dinamo a urcat până pe locul al 9-lea în clasament și este la 4 puncte de play-off. Să mai spunem că tot ieri Concordia Chiajna și Gaz Metan Media și-au remizat 0-0 la capătul unei partide în care gazdele au șutat doar de 2 ori la poartă. Etapa a 14-a a fost prima din returul sezonului regulat al Ligii 1. Napoli și Paris Saint-Germain vor juca diseară cel mai important meci din etapa a 4-a a Ligii Campionilor. Cele două echipe au remizat în Franța acum 2 săptămâni și sunt conduse în grupa C de Liverpool, care se poate desprinde fiindcă va juca pe terenul ultimei clasate Steaua Roșie Belgrad. Carlo Ancelotti încearcă să atenueze presiunea și spune că deocamdată este devreme pentru calcule. Tehnicianul italian se bucură să fie încă în lupta pentru calificare cu Napoli, care a remizat în Serbia la debut. De cealaltă parte, Thomas Tuchel i-a recuperat după accidentări pe Silva și Cavani. Italienii sunt acum pe locul al doilea cu 5 puncte, iar PSG are 4, în timp ce Liverpool a strâns 6 puncte în primele 3 etape. Diseară mai sunt programate Atletico Madrid, Borussia Dortmund sau Internaționale Milano, FC Barcelona. Loredana Toma a câștigat medalia de argint la campionatele mondiale de haltere care se desfășoară în Turkmenistan. Campioana anul trecut, românca de 23 de ani, s-a clasat acum a doua la categoria 64 de kg stilul smulți, iar la aruncat a fost doar a noua. Ambele probe au fost dominate clar de